po 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca. Minęła właśnie 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Atak na sieć kolei dużych prędkości w dniu otwarcia igrzysk. Francuskie władze mówią o skoordynowanym sabotażu. Niszczeniem demokracji i praworządności nazwał Jarosław Kaczyński wnioski komisji do spraw wyborów kopertowych. Ponownie otwarte zostało kąpielisko nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Od weekendu wisiała tam czerwona flaga. O skoordynowanym sabotażu na kolei mówią francuskie władze. Utrudnienia dotkną 800 tysięcy osób. Problemem staje się dojazd do Paryża na ceremonię otwarcia letnich igrzysk olimpijskich. Chaos jest też m.in. na stołecznym dworcu Montparnasse. Opóźnienia występują na trasie Londyn-Paryż. Informacje zebrał Stefan Folzer. Media informują o kilku pożarach niedaleko torów, które blokują przede wszystkim ruch szybkich pociągów TGV kursujących w kierunku północnej i wschodniej Francji. Są też informacje o udaremnionym ataku na sieć kolejową w południowo-wschodniej części kraju. Państwowy przewoźnik SNCF mówi o masowym ataku, którego celem jest sparaliżowanie ruchu szybkich pociągów TGV. W Paryżu największy chaos zapanował na dworcu Montparnasse. Większość pociągów nie kursuje albo startuje z ponad dwugodzinnym opóźnieniem. Francuska minister sportu twierdzi, że problemy na kolei mogą trwać aż do końca weekendu. Potępiam z największą stanowczością to, co dzieje się od rana. To odrażające. Powiedziała stacji BFM TV minister Amélie Oudéa. Wskazała, że władze pracują nad tym, by kibice i sportowcy mogli dojechać do Paryża na ceremonię otwarcia, która rozpocznie się o 19.30. Stefan Folzer, Polskie Radio. Eurostar poinformował o zakłóceniach na szybkiej linii Londyn-Paryż. To przez problemy na odcinku Paryż-Lille. Składy jadące do i z francuskiej stolicy są kierowane na objazdy, przez co czas podróży będzie wydłużony o 1,5 godziny. Część pociągów została odwołana. Wiceminister sportu Piotr Borys ma nadzieję, że Polacy zdobędą w Paryżu więcej niż 11 medali. Do tej pory najwięcej krążków nasi sportowcy zdobyli podczas igrzysk w Tokio i było to 14 medali. Mieliśmy przez jakiś czas taką klątwę od Aten 10 łącznie medali dla Polski, później Pekin 11, 11 w Londynie, 11 w Rio, 14 w Tokio. To był taki przełom. Wszystko powyżej 11, powyżej tej średniej będzie na pewno w porządku. Oby ich było oczywiście więcej niż w Tokio. Zobaczymy. Wiceminister Borys zapowiedział, że olimpijczyk za złoty medal otrzyma 100 tysięcy złotych, za srebrny 70, za brąz 55 tysięcy złotych. Niszczenie demokracji i praworządności. W ten sposób prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odpowiada na pytania o wnioski Komisji Śledczej do zbadania wyborów kopertowych w 2020 roku. Sejmowa Komisja Śledcza przygotowała 12 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za te wybory. Jedną z nich jest właśnie Jarosław Kaczyński. Proszę Państwa, no odnoszę się jako do elementu niszczenia w Polsce demokracji i niszczenia praworządności, chociaż praworządność już została całkowicie zniszczona. I tyle. Zawiadomienia do prokuratury dotyczą też Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Witek, Michała Dworczyka i Jacka Sasina. W najbliższych miesiącach powstanie nowa formacja centroprawicowa, zapowiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Jan Krzysztof Ardanowski. Partia ma być poważną strukturą polityczną przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi za 3 lata. Były minister rolnictwa odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Jak powiedział, PiS się zabetonował i nie jest w stanie samodzielnie wygrać wyborów. Trzeba stworzyć nową strukturę organizacyjną prawicy, centroprawicy, bo PiS nie jest w stanie wygrać wyborów, a nic nie wskazuje na to, żeby zaszły wewnętrzne przemiany w PiS-ie, które by otworzyły i na nowe środowiska, i na ludzi młodych, zmodyfikowały program, sprawiły, że PiS odzyska zdolność wygrywania wyborów. Będzie miał silny klub opozycyjny, ale czy o to chodzi, żeby stworzyć fundusz emerytalny dla działaczy PiS-u? Czy o to, żeby odzyskać wpływ na Polskę, bo to ten, kto ma rząd, decyduje o tym, co się w państwie dzieje? Jan Krzysztof Ardanowski przekazał, że poinformował już o swoich planach prezydenta Andrzeja Dudę.

ależ petarda, nie? Petarda na sam początek. To fragment nowej płyty Brodki, która dziś, czyli 26 lipca, prezentuje w zasadzie swoją interpretację Warszawy, bo to płyta Wawa, która ukazała się z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To był ten fragment bardziej punkowy, jak sama Brodka powiedziała. Ten punkowy fragment Warszawy, czyli Waluś Kraksa, Kryzys razem z Brodką, no i oczywiście utwór w oryginale Brygady Kryzys, no to ich nowa wersja na potrzeby tej właśnie płyty Wawa, przypomnijmy. No właśnie, bo ta płyta to utwory oryginalne, stworzone właśnie na potrzeby nowego albumu, ale także covery i to naprawdę bardzo skrajne też i całe inspiracje to, co się dzieje, bo Irena Santor właśnie w przypadku utworu, który promował jako pierwszy chyba w ogóle ten album. Drugi singiel z tej płyty. Jazzowe w ogóle utwory. Ale też covery. Z punkiem, tak. Bo jest, do tego utworu jeszcze dziś przejdziemy, zresztą EAPS proponuje Sono w Warszawie w wersji jazzowej instrumentalnej. To jest oczywiście w oryginale Czesław Niemen, natomiast takiego wykonania jeszcze nie słyszeliśmy. Do tej płyty jeszcze powrócimy i będziemy Państwa zapraszać na 31 dzień lipca do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale o tym też powiemy nieco później, trochę więcej. Tak jest, mamy czas do 12, na wszystko znajdziemy odpowiedni moment. No to teraz trochę afrobeatu, chyba tak możemy powiedzieć, ale nie tylko afrobeatu, nowy singiel Janisa Filipakisa i Tonego Allena właśnie, bo to ze zbliżającej się płyty, która 30 sierpnia się ukaże, Lagos, Paris, London, a my słuchamy i słów kilka o samej płycie już za moment. Rain come reach me. Już za niespełna miesiąc poznamy tę płytę w całości. 30 sierpnia dokładnie się ona ukaże. To jest zupełnie inny biegun niż Falls, ale mimo wszystko Janis jest takim wokalistą, którego trudno jest pomylić z kimkolwiek innym. Jego głos jest na tyle charakterystyczny, że od razu nawet w takich brzmieniach można go rozpoznać. Tony Allen to też jest perkusista, którego się nie da pomylić innym. I to jest w ogóle niesamowite, że 4 lata minęły od śmierci Tonego Allena, a nadal pojawiają się cały czas właściwie, mam wrażenie, jakieś nowe utwory z jego udziałem, nagrane wcześniej, które gdzieś tam leżakowały i dopiero po latach się ukazują. I to jest naprawdę fantastyczne, bo to taka po prostu żywa, ciągle żywa muzyczna legenda. Bardzo jestem ciekawa tego albumu i się trochę nie mogę doczekać, przyznam. Niecały miesiąc to chyba też szybko zleci, także z pewnością album, będziemy album grać. Album i koncertów. Myślę, a, no tak, właśnie, bo trasa koncertowa. Fenomenalne. Tak, tak, ruszają w trasę i to jest szansa może, że Polskę odwiedzą kiedyś? Myślę, że tak. No Janis, wiesz, Janis bywa w Polsce, z Falsami wprawdzie, bardzo regularnie, ale myślę, że ma tutaj taki fanbase, że i z tą płytą, z tym materiałem się do nas w pewnym momencie wybierze. Pozostajemy teraz poniekąd w tym klimacie, prawda? Tak jest. Mam takie przeczucie, odczucie, że kolejny utwór trochę przypomina ten poprzedni, właśnie przez lekko afrobitową perkusję, dlatego też pozwolimy sobie na taki mix. Primal Scream, czyli szkocka legenda rocka, I Love Insurrection. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. gündür öterken kirpiklerim okuyar, cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yar. Gel gizli gizli, gel gizli gizli, hoyratlar görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy. Nie wiem, czy próbować, ale może powiem. Gönül Dal, chyba tak, Altin Ganza nami. Turecko-holenderski skład. Zresztą turecki chyba tylko ze względu na wokalistę, który jest faktycznie z Turcji, a cała reszta składu z Holandii. No i muzycy wydali nowy singiel. Podobno tytuł oznacza Serce Góry i chyba jest nawet taki turecki serial. Także, a być może, no, być może. Trzeba odszukać. A to też jest nagranie, które można znaleźć, myślę, spokojnie gdzieś wpisując po prostu jego tytuł, w wersji oryginalnej sprzed lat wielu. Artysty znanego tureckiego, którego postanowili skawerować na potrzeby tego właśnie utworu, tego wykonania, tej nowości, bo to jest zupełnie inna wersja, też trzeba to zaznaczyć. Natomiast na pewno w ogóle taka folkowość ta turecka, która w muzyce tego zespołu od zawsze jest słyszalna, to jest coś, co przykuwa zdecydowanie uwagę i polecamy tak Państwu bardzo serdecznie obserwować i słuchać, co nowego proponują. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wybrzmiało, bo właściwie mam wrażenie, że to nie jest taka muzyka, która się pojawia często w tej części Europy i fajnie, że zespół Altin Gan jest jednak dość znanym składem, mam wrażenie. No chyba, i koncertowo cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem, także właśnie u nas, no i w ogóle w tej części Europy. I teraz chyba trochę pozostaniemy w klimatach takich właśnie gdzieś, powiedziałbym, no właśnie folkowych, ale zahaczających o bardzo konkretne miejsca na ziemi. To znaczy będzie elektronicznie przede wszystkim. Pojawi nam się artystka Dua Saleh, która pochodzi z Sudanu, ale od wielu lat gdzieś mieszka w Stanach, w Minneapolis, chyba z tego co pamiętam. To jest ciekawa w ogóle historia, bo to jest dziewczyna, która zaczęła pisać teksty, piosenek, wiersze jako czterolatka. Potem wystąpiła na jakimś takim pierwszym chyba slamie poetyckim w szkole średniej. Okazało się, że to jest jakiś gigantyczny talent. Jej nagrania z tego slamu się pojawiały w internecie. Zdobyła dużą popularność. No i teraz nagrywa muzykę w końcu. 2017 roku zdaje się. I są to rzeczy, no moim zdaniem, naprawdę świetne, warte słuchania. Dua Saleh i Want to przed nami. Almost had it, then you went and threw it all away. Keep backtracking, even though the feeling ain't the same. Now every time I'm back in LA, you up my bed is late. I know we probably shouldn't, but I think I want. Stroking on my ego, you wanna flex on your ex, give me heat stroke. And you know I like it better when you dance slow. Say you want another chance, you got high hopes. And when we in it, it feel right though. You don't even wanna keep it on the down low. But you're pressing on your luck, that's a no go. Can't be tipping off the edge of the tightrope. And I know we probably shouldn't, but. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Я чую ще, не могу вижу.

chcę zmienić coś, muszę. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Zapętlony w dziwnej wizji. Muszę ścigać się ze sobą sam, ze sobą sam. Wchodzę do klatki, zabieram synów do zoo. Oglądamy tam małpki, są zasłane tygrysy i słoń. Pokoleniach są walki, pokoleniach są show. Nie zamierzam się martwić, jestem pikselem na matrycy wspomnień. Jestem pikselem na matrycy wspomnień. Nie wierzą łódką na sztormie, lecz pierwsze promienie za oknem zwiastują wspaniały świat. Życie jest biegiem przez płotki, ustami nie dotknie swych łokci. Lecz nie chcę się martwić okropnie, marnując kolejną szans. Jestem pikselem na matrycy wspomnień. Niewielką łódką na sztormie, lecz pierwsze promienie za oknem zwiastują wspaniały świat. No i znowu trochę o zagubieniu we współczesnym świecie, chociaż to już raper, który do Zetek raczej nie należy. No metryczkowo raczej nie, choć słowem i czasami nawet brzmieniem może nawiązywać, bo jest to bardzo charakterystyczny artysta, czyli Mikołaj oczywiście. Razem z nim Biesy i nowe nagranie zatytułowane Zo. Jakoś tak odważniej coraz bardziej. Odważnie, zdecydowanie. I też dźwiękowo, bo dużo bardziej tam zahaczają już elektronikę i najróżniejsze brzmienia mieszają. No, polecamy Państwu bardzo gorąco śledzić tego artystę, bo on też i na naszej liście przebojów swoją drogą się pojawia. Przypominamy, że głosujemy dziś do godziny 12. W zakładce lista przebojów na stronie Trójki można znaleźć wszystkie informacje i oczywiście utwory, na które oddajemy głosy. A teraz Wielka Brytania i pani Georgia Smith. Będzie bardzo pięknie, bo to jest znakomity głos. Hi i Georgia Smith. No i było pięknie, jak zawsze zresztą. Ja właściwie jak widzę, że się pojawia nowy utwór od Georgie Smith, to mam pewność, że to będzie coś dobrego i się nigdy nie zawodzę. Tydzień temu singiel z Childishem Gambino, teraz kolejna nowość, no i może zapowiedź właśnie jakiejś zbliżającej się płyty. Chociaż właśnie też Georgia Smith to jest jedna z tych artystek, które wydaje mi się aż tak się na płytach nie koncentrują, przynajmniej teraz, tylko raczej właśnie singlowo-epkowo. Jedną z takich artystek, która też bardzo mocno przywiązuje się do singli, aniżeli do płyt, jest Poppy Ajuda, która jeszcze gdzieś później w audycji Nowe w Piątek dziś się pojawi. Natomiast teraz chciałbym przypomnieć zespół, to znaczy chcielibyśmy przypomnieć zespół, który w zasadzie po 34 latach powraca w tym składzie, w którym go usłyszymy już za moment. Kawał czasu. Kawał czasu, absolutnie. I co ciekawe, bo często się tak zdarza, że jak zespoły powracają po kilku dekadach, no to już to nie jest to samo. To już nie jest to samo. W przypadku Jane's Addiction, bo o nich mowa, wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Perry Farrell na wokalu, to jest już pierwsze zaskoczenie. Dave Navarro, Stephen Perkins i Eric Avery z nowym utworem i zapowiadają, że to jest dopiero początek tego, co szykują. No to czekamy w takim razie na całą płytę i słuchamy zapowiadającego ją singla Imminent Redemption. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na razie jeszcze powoli zyskujący popularność zespół z Los Angeles, Pale Dream Magazine i Lie in the Gutter. To jest zapowiedź czwartego albumu tego składu. Albumu, którego premiera 4 września. Mamy jeszcze nagranie Wish You Well, które też ten album zapowiada. I tutaj warto jest chyba to odnotować, żeby państwo mogli zainteresować się tą grupą, bo myślę, że ma szansę na to, żeby w sumie na europejskich scenach się pojawić intensywnie, bo jest to muzyka, która zdecydowanie w Europie coraz większą popularnością się cieszy. No, mówimy o indie rocku, gdzieś tam ogólnie indie popie i tutaj myślę, mamy artystów, którzy są, gdzieś tam leżą u podstaw w ogóle tej muzyki. Tak, Con Foster i ekipa. No i gitary takie łagodne, jak na nich teraz nam by brzmią. Chasing Low Vibration to przed nami. No i Foster the People oczywiście. Foster the People i trzeci singiel z ich zbliżającej się płyty Paradise State of Mind, która już niebawem ukaże się w całości, a z tych singlowych zapowiedzi wyczuwam, że to będzie naprawdę super płyta. Ale to wypowiedzi to też mogło być taka, wiesz, metafora. Po prostu to jest wypowiedź formacji Foster the People. No to na zakończenie tej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania z muzyką nową, najnowszą, najświeższą, piątkową, wypowiedź Liwki. Jedna z najpopularniejszych artystek w ogóle chyba ostatnich miesięcy przynajmniej. Epicentrum przed nami. Spokojnie. Nie umiesz pogodzić się z tym.